1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Gemeenten mogen geen jasjes of vestjes van motorclubs verbieden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na een uitspraak van de Hoge Raad. Veel gemeenten hebben in hun plaatselijke verordening staan dat logo's van verboden organisaties, zoals motorclubs, niet mogen. Maar de Hoge Raad oordeelde onlangs dat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ruim 200 gemeentes die zo'n verbod hanteren, moeten dat nu schrappen. De kans op code zwart is door Omicron iets kleiner geworden. Dat zei klinisch epidemioloog Olaf Dekkers vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem bewijst Omicron zich steeds duidelijker als minder ziekmakend. En lijkt de IC voorlopig niet vol te lopen. Verder zei Dekkers dat hij denkt dat Nederland met 2 maanden uit de ellende van Omicron is. In Amerika zijn 3 mannen veroordeeld tot levenslang voor de moord op Ahmaud Arbery. De mannen zagen de zwarte man in februari 2020 joggen in een voornamelijk witte wijk. Zonder aanleiding grepen de 3 witte mannen, een vader, zijn zoon en hun buurman, naar hun wapens en zetten in een pick-up truck de achtervolging in. Daarna schoten ze hem van dichtbij neer. En een opmerkelijke vondst langs het Valkenburgse meer bij Leiden, meldt Omroep West. In het gras vond de politie vanochtend 27 emmers met daarin vermoedelijk drugsafval. De agenten vertrouwden het niet en schakelden de brandweer in voor nader onderzoek. En de inhoud bleek een stuk onschuldiger. In de emmers zat namelijk gistend oliebollenbeslag. Wie de emmers daar heeft achtergelaten is vooralsnog onbekend. En dan het weer. Lokaal kan het glad zijn door een winterse bui. In bijna het hele land geldt daarom code geel. Morgen eerst droog, maar later op de dag op steeds meer plekken regen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een nieuw jaar, een nieuw format. Nieuw format. Ja. Nieuw format en een bekend gezicht weer terug in de studio. Namelijk jij, Misha Broek. Oh ja, ik, ja. Ja, je bent er gewoon weer. Ja, ik ben er gewoon weer. Nou, welkom terug op het oude nest. Het vinkennest. Dank je wel. Een jaar lang ons versmaad. Maar hebben jullie me ook echt gemist? Of was het nee, gewoon... Nee, nee toch? Uit het zicht, uit het hart. Ja, nee, prima. Ja, zo gaat dat. Ja. Uit het hoor, showbiz wereld. Om weer radiothermen te blijven. Natuurlijk hebben we op jouw manier wel gemist. Ja, wat voor mij wel goed voelt, is dat als je terugkeert, dat er wel ondertussen dat er iets anders gaat worden. Toch? Dat je echt een nieuwe start maakt. Dat zijn jouw woorden. Ja. En we hopen dat de luisteraar dat ook vindt. Want we gaan het een en ander anders doen. Ja, vanaf vertel vandaag. Eventjes dan wat we anders gaan doen. Nou, we hebben de sterren hebben we afgeschaft. En ik vind dat persoonlijk dus helemaal niet zo erg. We komen allemaal met een tip, Vincent, jij en ik. En daarnaast is er een gast aanwezig. Die is hier ook al, maar die zegt niks. Nee, ik mocht nog niks zeggen. Ja, ik mag wel iets zeggen, maar ik maar niet met je eigen stem. Met, je, niet, met een andere stem. Moet je oh zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Ja, ja, ja. Dus de sterren zijn afgeschaft? Ja, die heeft ook een tip meegenomen. Ja, en die gast is ook nog een podcastmaker. Het is altijd een podcastmaker. En altijd, niet zomaar een podcastmaker, een enthousiaste podcastmaker. Niet zo'n eentje die helemaal zo uitgebreid. Nee, precies. Maar ook wel eens een depressieve zijn. Ja. Nee. We moeten enthousiaste podcastmakers zijn. En wij gaan enthousiast podcast tippen. Dus dat is het mooie. Aan het eind van dit uur ben je gewoon 5 podcasttips rijker. Ja, op zijn minst. Plus nog al het mooie werk van de gast. Wat verder ook ter tafel komt. Precies. Vink, de podcastgids van Nederland. Misha. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Fijn en we dat hebben je ook luistert. Nieuwe stemmen, hoorde je dat? Nieuwe voice-overs. Ja, dat is het nieuwe Radio 1-geluid wat we horen. Blijft er ook keihard onder staan, hoor je dat? Ja, er is volgens mij iets... Ja, hoort je zelf niet? Ik hoor helemaal niks op de koptelefoon. Is die gast? Oh mijn god. Nou ja, misschien moet ik hem even ergens anders in plukken. Dat ik het hier even probeer. Nieuw format, hè jongens? Dan krijg je dat... Het is wel spannende radio. Ja, voor de luisteraar. Nieuw format. En als jij daarnaast moet zitten? Ja, maar die zit er niet. Er wordt hier live in de studio... Met wat microfoons, kabels getrokken, er wordt gesoldeerd. Het is zo knap dat Misha dat zelf allemaal doet, die techniek. Maar en volgens zakt het echt op een kaartenhuis in elkaar. En nou ja, gelukkig komt er nu een hulptroep binnengerend om dit te assisteren. Kunnen wij alvast zeggen ja. Dat onze gast is Lammert de Bruin. Jazeker. En Lammert de Bruin. Lammert de echte. U kunt hem kennen van podcasts als kolonel Parker. Ja, wacht even. Ik heb een mooi, een mooi portretje van hem. Ja, oh, sorry. Toch? Ja, dat is professionele. Geniet ervan, Lammert. Ja, heerlijk. Dit is het verhaal van de moord op Bart van der Laar. 36 jaar en succesvol platenbaas in Hilversum. Dit is de showbizmoord. Ik vind mezelf fantastisch. Dit is de stem van Mathilde Willink. In 1977 wordt ze met een kogel door haar hoofd gevonden in haar hemelbed. Is Mathilde Willink vermoord of is het toch zelfmoord? Het is een van de bekendste cold cases van ons land. Wie vermoordde in 1999 de Indiaan? We kennen hem als kolonel Tom Parker, de manager van Elvis Presley. Waarom leefde hij onder een verzonnen naam illegaal in Amerika? Heeft het iets te maken met een onopgeloste moord? Ja, je kunt hem dus kennen van de showbizmoord, Mathilde's mysterie, de moord op de Indiaan en zijn laatst verschenen podcast samen met Babs Assink is Het geheim van kolonel Parker. Wat heb je toch, Lammert, met moord en moord en doodslag. En verderf. Ja, en mysterie. Ja, ik weet niet, ik vond vroeger Detectives al heel erg leuk. Ik keek altijd naar Murder, She Wrote met Jessica Fletcher. Oh ja. En dat vond ik altijd zo spannend. Dus ik weet niet, ik vind dat gewoon oh, Jessica Fletcher leuk. Ja, met die typemachine zo. Ja, geweldig. Ik vrees dat ik hier eventjes als oh, is het generatie dingetje. Ik word meteen alweer op mijn plek gezet als oude lul. Nee, we hebben het op YouTube gezien. Oh ja. Ja, precies. Ja, nee, dus daar heb je gewoon wat mee. En je maakt ze vaak samen met Babs Assink. Ja. En heb je dan ook een hele duidelijke rolverdeling? Bij de showbizmoord en Mathilde's mysterie en ook de moord op de Indiaan was ik vooral aan het schrijven, het raamwerk van het verhaal in elkaar aan het zetten. En zij deed echt de montage samen met Ivo Samplonius. Dus dat was een beetje de werkverdeling, zeg maar. Maar we zijn wel altijd samen op pad geweest, samen de interviews gedaan. Ja. En eigenlijk ja, alles in overleg natuurlijk. Het is heel fijn samenwerken met haar. En wanneer vind jij een moordzaak geschikt om een podcast van te maken? Nou, het is natuurlijk we zijn begonnen met de showbizmoord als allereerste podcast die we maakten. Dat was ook onze eerste podcast die we maakten. Hoe ken je eigenlijk Babs? Babs ken ik van de redactie van Eén Vandaag. Ik was daar toen redacteur bij televisie Eén Vandaag en zij was eindredacteur. En daar hebben we heel veel verhalen samengemaakt. Ze deed ook verslaggeving nog daarvoor. En op die manier hebben we heel prettig samengewerkt. En toen ik dit verhaal van de showbizmoord onder ogen kreeg en me daarin ging verdiepen en van de ene in de andere verbazing viel wat voor lagen er allemaal in dat verhaal zaten en wat voor dingen er allemaal op de achtergrond speelden, wilde ik daar iets mee. Ik wilde daar een podcastserie van maken. Ik hoorde het ineens helemaal voor me. En ik dacht, ja, maar om dat alleen te doen is heel veel werk. Mm. Toen dacht ik, met wie kan ik dat nou maken? En toen dacht ik meteen aan Babs, want die kan ook heel gepassioneerd heel diep in zo'n verhaal duiken. En dat leek mij hartstikke mooi om dat met haar samen te doen. En ja, het is ook best intensief om samen een podcast te maken. Dus je kunt dat ook niet met iedereen, een willekeurige collega, doen. En met haar waarom had kijk je gevoel nou naar mij dan? Nee. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar met Babs had ik meteen het gevoel, ja, dat is een goede match. Ja. Want wat was jullie favoriet, Stan en Vincent? Ik hoorde net weer de stem van Mathilde. God, ik ben Mathilde Willink. Willink, ja. En dat vind ik zo'n fijne stem om te horen. Hij tilt je even op. En dat vond ik. Ik denk dat mijn favoriet was uit het rijtje. Ja. En omdat het ook zo'n mysterieuze en ook Hollandse zaak is. Ik werd daar heel, heel vrolijk van. Ja, Mathilde geeft natuurlijk een enorm tijdsbeeld van halverwege en eind jaren 70. Maar die showbizmoord, ik woonde in Bussum toen die plaatsvond en het ging bij ons eigenlijk bijna nergens anders over. Oh ja. Moeten we even herhalen waar de showbizmoord precies over ging? Ja, dat gaat over de moord op de platenproducer Bart van der Laar. Die had heel veel Hollandse artiesten in zijn stal, zoals Luf, Corrie Konings. En hij verdiende daar heel veel geld mee, want het was een totaal andere muziekbusiness dan tegenwoordig. Er werden echt fysieke platen verkocht en daar kon je heel veel geld mee verdienen. En hij leefde dan ook op grote voet. Vloog met de Concorde, had grote feesten waar ook veel drugs doorheen werd gesnoven. En het was echt de jet set leven in Hilversum in die tijd. En hij werd vermoord. En het was een groot mysterie wie dat had gedaan. Er is iemand voor veroordeeld, maar dat bleek achteraf onterecht te zijn. Die heeft onterecht 8 jaar lang vastgezeten. En ik kwam de uitspraak van de Hoge Raad op het spoor, waarin een heel alternatief scenario werd geschetst van wat er dan wel gebeurd zou kunnen zijn. En werd eigenlijk het uitgangspunt voor dat hele verhaal. Welke moorden heb je eigenlijk verworpen? We hebben tot nu toe alle ideeën die we hadden. Ligt er dan nog een moord klaar? Misschien moet er nog een moord gepleegd worden. Zou het ook kunnen dat je voor de podcast iemand laat? Dat zou wel een spannend idee zijn om te doen. Nee, dat gaan we natuurlijk niet. Nee, maar dan zit je echt door je inspiratie. Ja, dat is het wel heel erg. Ja. Ik denk dat er nog genoeg moorden zijn om vooruit te kunnen de komende tijd. Ja. Nou, wat ik heel leuk vond om te horen is dat bij je laatste podcast, Het Geheim van Colonel Parker, hoor ik het meeste van jou zelf terug. Ja. Omdat je echt een enorme Elvis Presley-fan bent. En ook een waanzinnige verzamelaar, man. Ja. Dus ik helemaal niet. Ja, nee, het is ook wel een beetje gek als je dat. Babs bijvoorbeeld, die snapt dat helemaal niet. Die denkt van, wat moet je nou met een niet-machine die van de manager van Elvis is geweest, waar zijn eerste contract mee is geniet. Maar ja, voor mij is dat dan een stuk rock-and-roll historie. En dat moet ik dan hebben als ik daar aan kan komen. En waar bewaar je dat dan? Ja, op een hele volle kamer die ik een keer op moet ruimen en dan een week later is het weer een zootje. Wat was je eerste Elvis-object, hè? Dat zal gewoon iets van een LP geweest zijn. Ik struimde altijd de rommelmarkten af als kind om alle LP's van Elvis te kopen. Maar het eerste echte bijzondere ding wat ik heb gekocht, dat was een handtekening op een menu wat in Las Vegas werd gebruikt tijdens concerten. Mensen konden gewoon eten terwijl Elvis aan het zingen was. Yeah. En daar hoorde een menu bij en dat had hij gesigneerd. En dat hangt nu bij mij op de wc. Maar dat was het eerste bijzondere wat Elvis echt in handen heeft gehad. Waar hij dus een handtekening op heeft gezet, wat ik heb gekocht. Mooi. En je hebt nu ook een t-shirt aan met de King erop. Ja, t-shirt met de King terwijl die karate doet. Dat gebruikte hij ook in zijn optredens, die karatebewegingen. En er was een vervent karate, hoe noem je dat? Karateka. Maar ik moest, wat jij zei, Misha, ik moest daar wel een drempel voor over. Omdat ik ben toch misschien ouderwets opgeleid als journalist, dat je het verhaal centraal wil laten zijn en niet zozeer zelf op de voorgrond wil treden. Dat bij de Showbizmoord hebben we dat ook niet gedaan. Bij Mathilde's Mysterie ook niet. Je kan natuurlijk heel erg je zoektocht, wat bij heel veel podcasts ook gebeurt, leidend maken, waardoor jouw rol ook heel groot wordt in dat verhaal. En ik ben er altijd een beetje huiverig voor. Maar in dit geval had het natuurlijk wel een functie en paste. Zou het raar geweest zijn als ik het niet had gedaan. Maar toch, ik weet niet, het voelde dan toch dat jij gek. Zegt van Elvis? Ja, precies. Wie is dat eigenlijk? Ja. Nee, dat zou gek geweest zijn. Maar het voelde een beetje naakt. Tuurlijk stel je je kwetsbaar op. En dat mensen inderdaad denken van, jeetje, wat moet je nou met een dikke over. Ik vond het een enorme winst voor de podcast. Ja, ik denk in dit geval had dat een functie. En waarom ik er huiverig voor ben, is dat in sommige gevallen, sommige podcasts hoor ik dan, en dan heeft het niet echt een functie, behalve dan dat het de vorm is die gekozen is. Ja. Terwijl ik denk van, dat zit soms het verhaal, wat je eigenlijk wil vertellen, een beetje in de weg. Ja. En wat voor podcastluisteraar ben je? Want je gaat aan het eind van dit uur ga je eigen tip geven. Maar in het algemeen, hoe luister je podcast? Wat voor genre is je? Ik luister het meestal in de auto onderweg naar het werk. En dus ik hou ook van niet al te lange podcasts. En ik hou echt wel van verhalen zoals The Wind of Change, vond ik een hartstikke mooie podcast. Over de Koude Oorlog. Over de Koude Oorlog en het liedje wat daarvoor gebruikt werd. Dat er ook een soort van mysterie of een vraag ligt die de maker dan probeert op te lossen en waarbij die gaandeweg achter allerlei dingen komt en gekkigheden. Muziekpodcast vind ik heel erg leuk. Waar ik minder mee heb zijn podcasts waarbij 3 of 4 mensen om tafel gaan zitten. Zoals hier. Kansloos. Dat interesseert mij dat eigenlijk. 3 mannen aan tafel. 3 witte mannen, ja. Oh, ja, die hebben we hier ook. Dus we cancelen dus hier moet zijn, deze. Maar. En we beginnen met de tip van Vincent. Mijn tip, dat is Leven met Reven. Leven met Reven is een podcast van 2 keer een half uur van de VPRO. Net uitgebracht in december. die gemaakt is met een scenario van Ger Beukenkamp. En deze podcast is gebaseerd op een boekje van Ad Fransen. Dat is een schrijver en literair journalist uit 2010. Dat ook Leven met Reven heet. Want Ad Fransen heeft ooit Hanni Michaëlis, met wie Reven 10 jaar getrouwd is geweest, bereid gevonden om voor HP De Tijd, toen nog de Haagse Post, naar Reven in Machelen toe te gaan in 1996. En op basis van dat bezoek heeft hij toen een boekje geschreven. En dat heeft Ger Beukenkamp weer omgewerkt tot een scenario. En dat wordt gespeeld door Saint-Jean-Henri Valken, Gijs Scholten van Aschat, Olga Zuiderhoek en Peter Blok. En dat resulteert dan in eigenlijk een voornamelijk gesprek tussen Reven en Michaëlis, Gijs Scholten van Aschat en Olga Zuiderhoek. En dat heeft een waanzinnige dynamiek. Want we horen daar nu, gelukkig doet Gijs Scholten van Aschat Reven niet na. In de zin van dat hij dat hele sonore Reviaanse. Dus hij spreekt gewoon eigenlijk met zijn eigen stem wel laag. Maar daar zitten dialogen in, jongens. Dat is het is goed om te weten dat Hanni Michaëlis zijn ex-vrouw is. Dat heb ik gezegd. Dat hij 10 jaar met haar getrouwd is geweest. Niet goed. Nou ja, en eventjes heel simpel gezegd. Het is eigenlijk een fictieve ontmoeting tussen twee. Nou, niet helemaal. Nee, het is niet helemaal fictief. Want zij is daar echt geweest. En zij heeft daar aantekeningen over gemaakt. Zij is in 96 daar in Machelen bij hem geweest. Alleen, er zijn bepaalde gedeeltes van het gesprek ingevuld. Er zijn ook bepaalde delen, bepaalde feiten over Reven worden uitgelegd. Waardoor die podcast ook voor jongere mensen die minder met het werk van Reven hebben, ook heel goed is. Want je leert ook de schrijver zelf redelijk goed kennen. En al zijn uitspraken ook, hè? Die vind ik zo geweldig. Ja. De taal, de humor. Precies. Ja. De taal, de humor, het ontzettende sinistere, de wrijving, het chagrijnige. Maar de ook kerk. Ook. En het beetje poenerige wat hij ook al heeft. Ik heb een fragment meegenomen waarin Hanni Michaëlis, ze wandelen op een begraafplaats waar Franse militairen uit de Eerste Wereldoorlog liggen. Was een favoriet oord van Reven. Daar ging hij vaak heen. Het was ook echt zo. Ze wandelen op die begraafplaats en Hanni Michaëlis leest hem de les. Het is zo zonde dat je nooit kwetsbaar wilde zijn. Dat je altijd een verdieping hoger gaat wonen dan degene met wie je praat. Dat is wel even leuk, parmantig en gedurfd, maar het is de meest ivoren toren die ik ken. Ik ben een profeet die brood eet. Je veracht gewone mensen, Treef. Je gaat met ze om jezelf te pijnigen. Aan die pijn ontleen je dan weer je eigen gefabriekte heiligheid. Hoe meer pijn, hoe groter je eigen waarheid. Je bewondert huisvrouwen, verpleegsters, metselaars en andere handwerkslieden om ze in je eigen donkere vuistje te kunnen uitlachen. Je te verkneukelen om hun worstkoppige ouwe hoer. Je geniet van je martelaarschap. Dat je jezelf hebt aangepraat. En daarom heb jij Joop om steeds maar bevestigd te krijgen dat je slimmer, groter, alwetender en wat al niet bent. Hij is je vloermat. Hij is een kaars naast jouw zon. Je hebt zoveel beter gekund, Gerard, ook als schrijver. Als je niet in dat hok was gekropen van je zelf kietelende ironie. Als je je niet altijd had verborgen achter die zogenaamd progressieve poep, scheet en liefdespoortverhalen. Je hebt een aanbeeld, je hut ingesleept en daar ben je maar op blijven rammen. Die half geniale masturbatieliteratuur van je. Wie nam het serieus? Je wordt er nog steeds om uitgelachen. Niet openlijk, nee. Want dan stopt de clown met zijn kunstje. Ik heb niks tegen kunstjes, maar je had groter kunnen zijn, Gerard. Als je ergens een raam open had gezet. Een bescheiden blik op de wereld. Als je niet alles door die beduimelde gehaktmode daarboven in je kop had gehaald. Waarom heb je jezelf zo beperkt? Ja, omdat ik een zielig konijntje ben. Daar ga je weer. Van zielige konijntjes, dat is het stof waarvan literatuur gemaakt is. Winnie de Poe, Alice in Wonderland, het mensenkind Mowgli, Dikketje Dap, Hans im Glück van niks anders, mijn beste Hanny. Niet van die diarreeverwekkende troep van Harry Mulles en mijn geleerde broer Karel. Mulles is Vulles en dat weet hij zelf ook wel. Hier zegt Hanny Michaelis natuurlijk ongelooflijk veel waarheden in de zin van, ik heb dat namelijk bij Reven ook wel vaak gedacht. Dat hij weer met een nieuw boek kwam en dat ik dacht van, ja, het zijn weer die hele gebeeldhouwde, monumentale zinnen. Masturbatieliteratuur. Ja, maar die man was zo slim inderdaad, zo intelligent. Open de poorten naar je wereld. Ik heb dat vaak zelf, als ik Reven las, ook gedaan. Ben jij fan, Lammert? Of niet? Ja, zeker. Absoluut. Maar wat vind jij van als Michaelis dit zo te berde brengt? Nou, het is wel. Kijk, ik heb me wel altijd afgevraagd, waar komt dat vandaan bij Reven? Dat hij zo geworden is. En het is wel. Ik weet niet of. Dat vind ik een beetje het irritante aan deze podcast. Dat je niet weet wat is nou echt. Heeft ze dit nou echt zo tegen hem gezegd, ja, of niet? Dat maar had goed, ik dus ook steeds. Ja, maar dat is. Ik snap dat je niet alles feitelijk kunt doen. Want dan is het niet leuk om naar te luisteren. Maar ik hoop dat ze dit gesprek echt met hem gehad heeft. Dit heeft ze gehad. Ja, want precies. Dat heb ik namelijk. Ik heb het nog even nagelezen en geresearched. Ja. Zij heeft inderdaad een aantal enorme woedeaanvallen daar gehad. Oh, wauw. En ze kreeg ook echt geld van de Haagse Post om hem daar te bezoeken. Dat kreeg ze. En ze. Maar ze was ook wel geïnstrueerd om hem dat ook gewoon te vertellen. Want anders dan kregen ze de gezeik mee. Maar het was ook, ik vond het een heel ontroerend gesprek ook tussen twee ex-geliefden. En of het dan waar was of niet. Ik heb me gewoon in die wereld ondergedompeld met de podcast. En ja, ik heb er ook echt van genoten. Want ik zat soms bijna verlekkerd te luisteren van wat is er, welk spel is er gaande tussen hen. En het is ze trappen niet in saaie hoorspelvallen met het uitspelen van alle grote bewegingen. En ja, want daar was ik heel dus bang erg over voor. Dialogen. Ja. En voordat ik ging luisteren, dacht ik van, oh, een hoorspel. Ja. Maar er wordt wel zo goed geacteerd. Ja, maar het zijn natuurlijk gewoon allemaal topacteurs. Ja. Ja. En topscenarist. Ja. En, ja, dus. En topteksten inderdaad. Ja. Echt, ja. Ja, heel mooi. Nou, ja. Vincent, ben je er klaar voor? Ik ben er wel klaar voor, ja. Als je wil weten wie Gerard Reven was, luister dan naar Leven met Reven. Leven met Reven. Wordt dat nog wat? Ja, zeker. Dat wordt wat. Ja. Ik krijg helemaal stress van ik straks ook zoiets moet doen. Ja, ik wist dat ook niet. Ja, godsallemachtig. Nou ja, want we hebben de sterren afgeschaft, maar we hebben nu een blurb voor de podcast. Heel slecht voorbereid, merk ik ineens. Je kwam ook echt aan met je kleding half aan, weet je wel. Ik dacht, het is gewoon lekker vrijdagavond los met een biertje hier zitten. Maar ik had allemaal dingen voor moeten bereiden, begrijp ik. Nou goed. Ja. Stan, jouw tip. Ja, ik heb jullie laten luisteren naar De Schrik van Roden. Dat is een nieuwe podcast, of een relatief nieuwe podcast van Dagblad Trouw, gemaakt door Maarten van Gestel. En die gaat over een inmiddels 102-jarige NSB'er, Jacob Luitjens. Mm-hmm. Hij is opgegroeid in Roden in Drenthe. En daar heeft hij bij de NSB gezeten en hij zat niet een beetje bij de NSB, maar hij was betrokken bij, mogelijk betrokken bij moorden. Of dat zoeken ze ook uit in die podcast. Hij heeft mensen naar een bepaalde martelvilla gestuurd. En na de oorlog is hij wel opgepakt in Nederland, maar is hij ontsnapt. En is hij vervolgens gevlucht naar Paraguay en Canada. En ik kende deze geschiedenis helemaal niet. En wel weer teruggekomen toch? En uiteindelijk is hij middels een opsporingsbevel in Canada opgespoord. En door een journalist en later door het Nederlandse OM. En is hij weer hierheen gehaald. En de jonge journalist Maarten van Gestel krijgt eigenlijk een soort opdracht van een nazi-jager. Van het zou wel heel mooi zijn als je hem een keer te spreken kan krijgen. Want hij schijnt nog ergens te leven in Nederland op een geheime locatie. En dat is de vraag die natuurlijk een beetje boven de podcast hangt. En, gaat dat lukken? En leeft hij überhaupt nog? Ja, nou dat weten ze wel. Ah. En het is een tocht over de hele wereld, door de afleveringen heen. Die eigenlijk begint in het Rode van nu. Ik heb daar ook een fragmentje van meegenomen. Want de laatste mensen die de die de schrik van roden nog herinneren en nog kennen, die leven ook nog. Mm-hmm. Kent u uit de Tweede Wereldoorlog de naam Jacob Luitjens? Ja. Wie was dat dan? Een minneman. Dat was geen beste. Het was niet zo'n beste broeder. Hij was helemaal op de Duitse kant in elk geval. En hoe weet u dat? Van mijn zwager. Die was ondergedoken en die heeft het mij later verteld. Na een tijdje rondvragen heb ik beet. Ik loop een oude man in een dikke jas tegen het lijf, die zich de familie Luitjens nog kan herinneren uit zijn eigen kindertijd. En dan vooral de vader van Jacob. Ik was 10 jaar de oorlog begon. Zijn vader onze veearts vroeger. De vader van Jacob, zo vertelt deze man, was de veearts van Rode, toen nog echt een boerendorp. En de vader scheen net zoals Jacob fanatiek NSB'er te zijn geweest. Er was een zieke koe en dan moest die man bij ons komen. Dat was toen niet anders. Je had maar één veearts. Als veearts Luitjens bij je langskwam, dan kreeg je niet alleen te horen wat je moest doen voor je koeien, maar ook waar je op moest stemmen. Je moest normaal NSB'er worden. Dat was veel beter voor de boeren vooral. Het was geen beste, dat weet ik wel. Tijdens mijn bezoek aan Rode wordt één ding duidelijk. In de ogen van de oude generatie Rodenaren waren Jacob Luitjens en zijn vader geen beste. Maar echt veel verder ben ik niet. Dan ontmoet ik iemand die me een goede tip geeft. Ik heb er wel eens iets van gehoord. Vorig jaar, voor 2 jaar terug, toen stond er wel in een boekje van All the Wrong, de historische vereniging. Een historische vereniging in Rode. Die zouden meer weten. Ik neem contact met ze op en krijg al snel een reactie. Ja, er is iemand die me meer kan vertellen over de familie Luitjens. Eén lid van de vereniging weet er bijzonder veel van. En zijn naam is Jan Aukema. Jan stelt voor om me mee te nemen naar de plek in Rode waar het verhaal van Jacob Luitjens begint. Ja, en zo word je in de serie langs allemaal mensen die gevoerd die de afgelopen decennia te maken hebben gehad en met Jacob Luitjens, van mensen die zich verstopt hebben voor hem tot journalisten die hem hebben opgespoord in Canada. Leden van een hele bijzondere christelijke gemeenschap, de Mennonisten. Ik kende het nog niet, maar nee, ik ook niet. In Paraguay, waar hij later onderdeel is geworden, tot nou ja, misschien wel Jacob Luitjens. Ik heb geboeid zitten luisteren. En ook omdat ik de geschiedenis van NSB en het vervolgen daarvan niet zo goed kende. En daar leer je namelijk ook over in de podcast. Ja. Lammert, jij luistert natuurlijk als maker. Ja. Dat is soms wel irritant. Ja, dat kan je niet uitzetten. Hè? Want nee. Zit je dan ook te denken, oh, dit had ik heel anders aangepakt? Ja, zeker. Wat had je anders gedaan? Dit is eigenlijk voor mij een voorbeeld van dat wat je net ook in het fragment heel mooi hoorde, is dat hij elke stap in zijn journalistieke maakproces beschrijft. Ja. En daar zit ik niet als luisteraar per se op te wachten. Want het gegeven van het verhaal dat er eventueel de laatste in leven zijnde NSB'er op een geheime locatie in Nederland woont, dat is al spannend genoeg. Dus dat hij dan iemand ontmoeten die zegt dat er een historische vereniging is en daar dan een heel spannend muziekje onder zet, alsof dat een ontzettende ontdekking is dat Rode een historische vereniging heeft. Ja, ja, dat vind ik dan weer wat minder. Maar goed, het is een jonge maker, het is een krantenjournalist. Dat hoor je ook in de teksten die hij heeft. De voice-overs. Ja, en sowieso weet ik niet of hij per se... Het is wel grappig, morgen heeft hij een trouw. Ik ging namelijk net googelen. Mm-hmm. Een stuk over het feit dat hij door iedereen gaandeweg tijdens het maakproces is afgeraden om voice-overs zelf in te spreken. Oh, ja. Stemcoach gehad. Hij heeft een inspreekcoach gehad. Omdat, hij zei, ja, ik wil graag van een 6-, want hij wist dat hij niet zo'n goede stem had, naar een 8- gaan of zo. Ja. Oh, maar het is zo zonde, want het had zoveel beter geweest als iemand anders het had ingesproken. Ja, absoluut. En bovendien zit er ook weer waar ik altijd op hamer, dat bezwaar dat hij ook heel veel herhaald in de voice-overs, wat er net gezegd is. Een soort Lucky Luke effect zat er een paar keer in. Ja, inderdaad. Dat die zegt van, ik vroeg hem dit en dit. En dan hoor je hem daarna die vraag precies op dezelfde manier stellen. Ja, ja, of iemand zegt, hij was betrokken bij de Martelvilla. Hij was dus betrokken bij de Martelvilla. Ja, nee, dat had echt anders gemoeten. Want dat is voor mij wel echt een obstakel om goed te blijven doorluisteren. Inderdaad, wat jij zegt, Lammert, klopt. Dat hij alles benoemt. Want dan, ja, ze weten niet zo goed wie Jacob Luitjes is in Rode. Ik ga maar weer terug naar de oude nazi-jager. Ja. Maar die kan mij niet helpen. Nee, dat wist je net ook al, dat hij je niet kon helpen voor je naar Rode ging. Ja, volgens mij had er uit elke aflevering zo 10 minuten gekund. Ja. Ja. Maar toch, maar aan de andere, ik ben wel echt met plezier en interesse blijven luisteren. Omdat het verhaal en die persoon, ik was wel benieuwd of hij ergens, of hij zijn belofte of zijn spannende grote vraag waarmaakt. En? Ja, ik ga niks zeggen, maar ik zou doorluisteren als ik jullie was. Of in ieder geval nog even Je mag wel een beetje spoiler alert. Ja, want heb je alles al geluisterd? Ja, ik heb alles geluisterd. En je was niet teleurgesteld aan het eind? Nee, want dat is natuurlijk altijd of heel vaak het probleem met zoektochten, journalistieke zoektochten. Om de luisteraar toch te geven wat ze En hij wil graag weten van Luitjens of hij nog achter zijn nazi-ideeën staat, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kijk, als het nou tv was gewat, dan had Jacob Luitjens nu achter een schuifdeur vandaan gekomen. Ja. En wie er is nou? Wie er achter de waaier staat? Ja. Goed geluk. Het is geen showtrap, maar hij komt wel achter een deur vandaan. Echt waar? Dat vind ik een heel, heel spannende gesprekken levert dat op. Ook omdat het een hele oude man is. Maar ook goed, we hebben nu toch Lammert, al spoiler. Ja. Dat geeft wel aanleiding dat verder luisteren. Ja, maar ik vond het interview dan weer niet zo sterk wat hij met hem deed. En hij had inderdaad heel veel vragen, maar hij vraagt dan niet lekker door. Hij had een beetje meer Willy Brood Verkeer in zich mogen hebben. Dat hij, ja, wat gewoon, vind je er zelf van, hè? Vuile rat, hè? Is niet zo goed, hè? Nee. Viezerik. Hij is geen nazi-jager. Maar goed, het kan ook een hele goede manier zijn om iemand wel te laten praten. Misschien dat hij daarom ook niet meteen de deur dichtgooide. Ja. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar hij stelde zelf al dat het onbevredigend was wat hij van hem te horen kreeg. En volgens mij mag hij ook wat zekerder gewoon in zijn schoenen staan. Precies, en die onzekerheid bij de luisteraar wekt hij ook op door zijn eigen glazen in te gooien. Ja. Maar wat ik altijd wel bij dit soort podcasts heb, inderdaad, je hebt zo'n man van 102. Wat verwacht je? Wat wil je nog van zo'n man? Ja, ja. Maar het is dat geen hoogdementen man. Dus hij is gewoon. Maar dat vind ik ook echt een centrale vraag die je als maker echt moet stellen. Is dit al dat zoeken, is dit het waard? En die man heeft zoveel ellende aangericht. Het is zo verschrikkelijke zakkenwasser geweest om met oude nazi-jager te spreken. Ja, maar dat zegt hij aan het begin. Hè. Hij wil weten hoe deze man terugdenkt als hij aan zijn daden denkt. Ja, maar dan denk ik wel meteen, waarom? Waarom, ja. Ja, dat is, ja, ik snap die vraag wel, maar ik denk inderdaad dat je van tevoren had kunnen weten dat het antwoord niet heel bevredigend zou zijn. Nee. Wat ik wel heel interessant vond aan deze hele podcast is dat je op een andere manier tegen zo'n NSB'er toch aankijkt. Niet dat er medelijden werd opgewekt, maar goed, die man is wel veroordeeld. En hij zit nu eigenlijk nog steeds een straf uit. En dat zet je wel aan het nadenken van, ja, hoe zwart-wit willen we eigenlijk omgaan met iemand die inderdaad een hele grote fout heeft gemaakt. Want hij is ook een hele professor in Canada geweest. Ja, dat klopt. Maar ja, hij zit nu toch zonder zijn gezin in zijn eentje in een bejaardenwoning in een Fries dorp. Waar hij niet weg kan. Dat is niet hoe je wil eindigen. Dat is niet. Nou, dat toekomst. Zo, dan gaat hij dat restaurant nog bij noemen, zeg. Nee, maar Lammert, dat is wel iets wat jij natuurlijk als maker ook hebt van True Crime Podcast. Van je schept toch een soort van verwachting, hè? En dat wil je ook wel waarmaken aan het eind. Is het ook wel vaker hier in de studio over gegaan. Van dat het toch ook vaak tegenvalt. Nee, dat klopt ook. En kijk, bij de Showbizmoord hadden wij het geluk dat we het in konden lossen. En dat wisten we ook van tevoren voordat we het gingen maken. Dus dat scheelt heel erg. Maar ja, soms dan begin je aan zo'n cold case verhaal van de moord op Diniaan. Ja, dat is een lopend proces. En uiteindelijk hebben we dat niet waar kunnen maken dat die zaak is opgelost. En dat frustreert natuurlijk ons als makers ook, maar op de allereerste plek natuurlijk de familie die hoopt dat het dan eindelijk opgelost wordt. Die krijgt weer een sprankje hoop, omdat er iemand met het verhaal bezig gaat. Ja, het is heel erg moeilijk als je aan een podcast begint En je weet niet waar het gaat eindigen. Want ja, soms kan het inderdaad tegenvallen. Maar ja, dat is net als in het echte leven. Ja, je weet niet hoe, hoe het gaat lopen. Maar eigenlijk is het met deze podcast is het eigenlijk hetzelfde als het met de goudschat van Seroskerken die we laatst deden. Je roept iets op. En je denkt, je schept verwachtingen. Ja. En als je als particulier een kwartiertje researcht op internet, dan kom je eigenlijk op hetzelfde als... Nee, dat vond ik niet. Bij het, of althans, ik had het bij het... Want ik heb ook vooraf zitten googelen naar die Jacob Luitjens. En ik vind het echt van waarde dat je hem anno 2021... laat nadenken over zijn daden. Heeft wel een historische waarde, toch? En dat je hem hoort en dat je weet dat hij nog leeft en waar. Ja, en, ja, dat vind ik wel. Dat zijn wel nieuwe dingen, maar... Mocht voor mij niet zoveel toe. Ah, nou, De Schrik van Roden is een interessante en spannende wereldreis. En een hele interessante geschiedenis van de NSB, waar ik zelf nog niet zoveel over wist. Dus... Ik vind het een vrij lange slogan, dit. Oh, het moet een slogan zijn. Hè? Dus ik noteer even mee. Ja, het moet een slogan zijn, ja. Enorm zorgen over. In ieder geval heeft de stand er niet in gezeten, maar daar is hij toch te laat voor geboren. Ja. Zometeen de tip van mij en de tip van Lammert. Heb je nog van ons te goed? En tot die tijd, Prince. I could never take the place of your man. Never take the place of your man van Prince. En je luistert naar NPO Radio 1, Vink, de podcastgids van Nederland. Met Stan Putman, Vincent Bijlo, onze gast Lammert de Bruin. En ikzelf, Misha Blok. Fijn dat je luistert. En wij tippen podcast. We hebben al een tip gehoord van Stan. Dat was De Schrik van Roden. En we hoorden een tip van Vincent. Dat was, wat was het ook weer? Leven met geven. Oh ja, leven met geven. Ja, sorry. Ja, ik heb hartstikke enthousiast verteld. Misha. Ik heb het alweer vergeten. Korte termijn geheugen is op het moment niet zo goed. Het is tijd voor mijn tip, zie ik nu hier staan. Ja. Dat zal het wel. Ja. Vertel me, mevrouw Blok alweer. Ja. Oh ja. Ja, het is Lijstjes van Lohuus. Gijs Groenteman die reist naar het Drentse platteland om met muzikant Daniel Lohuus te praten over muziek. En in series van 6 afleveringen bespreken ze lijstjes met liedjes die Daniel heeft samengesteld. En het is 1 nummer per aflevering. Ik heb er verschillende geluisterd. Kijk, ik ben een enorme, dat weten jullie ook, ik ben een enorme Gijs Groenteman fan. Ik vind het heerlijk hoe hij interviewt en hoe los hij is en hoe hij een gesprek kan voeren zonder dat het ergens gaat kabbelen. Toch, het gaat toch altijd ergens over. En dan in combinatie met Daniel Lohuus, die ook natuurlijk helemaal gek is van muziek, en dat ze samen bespreken ze die nummers en de liefde voor muziek spat er vanaf. En het allerleukste vind ik de zijpaadjes. Dus ze hebben dan 1 nummer wat ze bespreken, maar ze nemen heel veel zijpaadjes. En 1 zo'n zijpaadje wil ik jullie even laten horen. Muziek klinkt ook anders in de auto. Er is zelfs muziek waarvan ik vermoed dat ze het gemixt hebben in de auto's. Ja? Chuck Berry volgens mij. Ja? Volgens mij zijn die eerste platen van Chuck Berry gemixt. Die gaan ook vaak over auto's. Auto's. En als je dan een auto hebt met een 8-cilinder, een Amerikaanse auto, is precies dat gebiedje waarvan je denkt van, hey, waarom zit dat er niet in? Wordt dan gevuld door het motorgeluid. En dan klinkt het opeens helemaal te gek. Oh, wat goed. Want ik vind Chuck Berry altijd een beetje schel klinken. Ja, een beetje niet per se een prettig geluid. Nee. Maar dat is dus als je in een Amerikaanse 8-cilinder, weet ik veel, Cadillac of zo rijdt. Ja. Dan wordt dat op een of andere manier aangevuld, waardoor het alsnog lekker klinkt. Dat vind ik wel. Ja, misschien ligt het aan mij, maar het viel mij. Ik vind het helemaal geen gekke theorie, eerlijk gezegd. Het viel mij op als je dan Chuck Berry draait en ik doe het hier ook. En dan, ik heb ook een 8-cilinder en dan klinkt het gewoon opeens veel te gekker dan gewoon thuis. Ja. Ja. Nou, Chuck Berry was natuurlijk een super commerciële man. Ja. Dat was natuurlijk een zakenman tot in zijn vezels. En wist denk ik heel goed hoe zijn platen het best verkocht werden. En dat was natuurlijk ook op de radio. Dat moest natuurlijk op de radio te gek klinken. Ja. En radio luisteren doe je in de auto, zeker in Amerika. Ja. Ja, dit is zo'n voorbeeld toch, van zo'n zijpaadje. Want ja, het is ook zo'n ontzettend leuk, want het was mij echt al zo vaak opgevallen bij die eerste LP's van Chuck Berry. Dat is een hele rare sound. Ja. Dus je hoort dan inderdaad dat ze hebben dat midden helemaal weggelaten. En dat wordt inderdaad, dat is een geniale gedachte. Dat wordt ingevuld dan door die 8-cilindermotor. Maar dat komt dus omdat Daniel zelf natuurlijk ook produceert. Dus hij mixt zelf ook. Ja. En een V8-auto heeft. Ja, dat ook nog. Want ja. Mijn fact-check alarm ging wel meteen af. Dat ik dacht van, is dat echt zo? Maar misschien ga ik het toch eens even uitzoeken. Oh, ja. Ja. Op zich zijn zowel Gijs Groenteman als Daniel Lohuus zijn ook wandelende muziek encyclopedieën. Zeker Gijs Groenteman heeft de geweldige Harry Banning podcast gemaakt. Mm-hmm. En is een enorm Beatles fan. En ook heeft hij ook gewoon heel veel muziekkennis. Dus dat werkt heel goed. En Lohuus, die kan zo lekker vertellen. Ja. En we hadden het net heel eventjes ook over accenten in podcast of op de radio. Dat vind ik ook heel fijn bij Lohuus. Mm-hmm. Dat je dat. En nu ga ik iets heel gevaarlijks. Is het Twents of Achterreks? Nee, Drents. Ja. Als je dat hoort, dan rost je in elkaar. Nee, want ik heb daar een aflevering ook over gehoord. En die gaat over Marlene Bakker. En dan het nummer Waakhanden. Ja. En daarin gaat het over, als zeg maar bij andere. Je noemt het geen dialecten, toch? Accenten. Wanneer is het ook weer een dialect en wanneer is het ook weer een streektaal? Dat weet ik niet. Maar er zijn 2 officiële talen in Nederland. Of 3 inmiddels. Want ik geloof dat het Saksisch ook een taal is nu. Of Neder-Saksisch. En het Fries is natuurlijk een officiële taal naast het Nederlands. En de andere, dat moet je streektalen noemen inderdaad. Of dialecten. Ja. Maar wat daar het verschil tussen is, weet ik niet. Wat Lohuus hier spreekt, is gewoon Nederlands met een accent. Maar het gaat er dus over dat streektalen, dat die juist heel zacht zijn. Terwijl mensen dat idee hebben van, het zijn hele harde talen. Maar er zit heel veel zachtheid in. Ook in het Fries, wat geen streektaal is. Maar het Fries zit als je ook mijn zus en mijn moeder ruzie hoort maken, dan denk je wel van, goh, dat is geen zachte taal, hoor. Maar er zijn ook weer hele mooie liedjes in het Fries, die ook heel zacht zijn. Dat moet je naar Linke Laverman luisteren. Ja, Linke Laverman, Pieter Wilkens. Ja, kunnen heel zacht kunnen die zingen. Maar wat van deze podcast, laten we even in de muziek blijven, wat het echt zo geweldig is, dat hij inderdaad bijvoorbeeld met die, want er staat een nummer centraal van de Carter Family. Het nummer is een Wildwood eeuwen Flower. Geleden opgenomen, ja. Zo'n beetje. Ja. En dat hij dus constateert van muziek heeft een enorme samenhang met het landschap. Ja. En het is niet zo dat je eerst dat landschap ziet en daar die dat je door muziek aan het landschap denkt, maar het is dus andersom. Dus de muziek ontstaat uit het landschap. Hij heeft een mooi voorbeeld met Franse middeleeuwse muziek van troubadours. En wat hij dus zo ontzettend mooi kan, is beelden, sferen in woorden omzetten. Dus deze hele podcast is zo'n ontzettende prettige. Hij weet zijn denkbeelden over wat hij vindt van muziek en hoe dat aansluit bij je leven. Ja. Dat hij dat geweldig omzet. En dat zorgt er dus ook voor dat die leuke zijstapjes worden gemaakt, dat ze het over een nummer hebben. En opeens gaat het dan over het liefdesleven van Daniel Lohuis. Ja, precies. Ik heb soms wel dat ik denk van, soms dan is hij wat voorzichtig met vertellen dat iets zo is, maar dat hij dat niet helemaal zeker weet. En dan zegt hij het maar als zijn mening. En soms denk ik, oh, had even research gedaan, dan had je het inderdaad zeker kunnen zeggen, ja, dat die muziek, ja, van Jacques Perry zo geproduceerd was. Dat heb ik dan als luisteraar. Maar het laat je heel goed nadenken over hoe muziek gemaakt wordt, waar muziek vandaan komt. Zeker ook de hedendaagse muziek. Dat is allemaal ontstaan inderdaad bij die eerste opname, bijvoorbeeld van de Carter Family in 1927. Ja. Dus het laat je nadenken van, ja, hoe is eigenlijk zoiets ontstaan en wat zit er allemaal achter? Ja, dat het dus ook muziek is die is ook niet gemaakt om commercieel te zijn. Nee. Het is niet gemaakt om te verkopen. Het was muziek die hoorde bij de mensen. Die mensen kwamen thuis. Het was nog niet donker, ze hadden nog een uurtje over. En ze dachten, weet je wat we doen? We gaan muziek maken. Achter het harmonium zitten en zingen, ja. En hoe die mevrouw Carter gitaar speelt. Dus die melodie en die akkoorden. Ja. Het ritme en de melodie tegelijk, inderdaad. Ja, iets wat bijvoorbeeld iemand als Led Belly ook deed. Ja. Dat is echt zo geweldig. Ja. Want dan vind jij de constructie werken dat je dus naar het verhaal over dat nummer luistert. En ga je dan ook echt vervolgens dat hele nummer luisteren op Spotify? Nou ja, in Spotify hebben ze ook een afspeellijst waarbij de podcasts worden afgewisseld met het daadwerkelijke nummer dat er dan achteraan komt. Want rechten technisch is het ingewikkeld. Maar ga je het ook echt doen? Dus als het bij. Ik heb wel bijvoorbeeld de aflevering. Er was een aflevering over Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You. En toen dacht jij, hoe klinkt dat nummer eigenlijk? Nou ja, dat hoefde ik helemaal niet meer. Want als ik hem daarna in de supermarkt hoorde, dan wist ik, dan ging ik hem wel opnieuw waarderen. Want in die aflevering breken ze een lans voor het feit dat het gewoon een instant klassieker was. Mm-hmm. En terwijl ik daarvoor dacht ik aan All I Want for Christmas Is You als een soort fout hitje. En oppas, hè? Ik ben Mariah Carey fan. Nou, ik ben dus ook het nummer meer gaan waarderen. Dus bedreig hem nou niet. Ja. Misschien een volgende podcastserie, Lammert. Oké, sorry. Ja, want muziekrechten, daar heb je ook mee te maken, Lammert. Het is echt vreselijk. We krijgen nu allemaal. We hebben natuurlijk allemaal mensen in Amerika geïnterviewd over Elvis. Die willen dolgraag onze podcast luisteren. Maar die moeten we dan als WeTransfer sturen, omdat die in Amerika niet te beluisteren is. Och. Vanwege die muziekrechten. Ja. Er is wel een slinkse wijze waardoor het dan in Nederland makkelijker is om die podcast wel online te laten. Want ze kunnen hem ook gewoon rücksichtloos van Spotify of iTunes afhalen vanwege de muziekrechten. Maar als je het dan ergens op de radio hebt uitgezonden, dan zijn die muziek in de nacht, ergens dat er niemand hoeft te luisteren. Ja. Dan, dan zijn die muziekrechten gekleerd. Ja. En dan mag het wel weer online staan. Ja, dat zijn van die gekke rechten. Bedenk er iets voor dat je daar gewoon voor kunt betalen en dat het wereldwijd gewoon te beluisteren is. En hebben jullie wel eens ook over nagedacht om die podcast te vertalen naar het Engels? Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Dat hebben we ook voorgesteld. Maar de NPO, we hebben daar. Bij tv is dat heel normaal om dat te doen. En bij radio is dat eigenlijk nooit. Ja, maar dat komt wel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus we willen dat zeker gaan doen. Maar we zijn dan een soort pionier ineens. Dus er moeten heel veel mensen over vergaderen en nadenken. En kijken hoe dat zit juridisch. Het makkelijkste is om het dan te verkopen aan een partij en dat het dan op die manier gaat gebeuren. Maar ja, de NPO heeft natuurlijk zoiets van, ja, what's in it for us? Maar ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je de kapper van Elvis hebt gesproken en de bassist, en dat die allemaal dingen vertellen die niet iedereen heeft gehoord. Lijstjes van Lo Huus. Zet hem op je playlist, zodat je geen aflevering mist. Nou, zo kan het ook. Wow. Ja, dat doe je beter dan ik, Micha. Ja. Lekker kort, het rijmt. Nou, ik vond hem zelf ook volgende wel vrij sterk. Volgende keer doe ik ook een rijmpje. Lammert, ja. Jouw tip. Nou, ik vind dus muziekpodcasts, die van Lois vond ik ook heel erg mooi. Muziekpodcast vind ik heel interessant om te kijken wat het verhaal is achter de muziek die gemaakt is. Maar ook vooral het verhaal achter artiesten. En zeker als het slecht afloopt met die artiesten, vind ik heel interessant. Ja, de serie van NPO Radio 5, De Laatste Dagen Van... Ja, daar geniet ik van, om te horen hoe die laatste dagen, hoe de aftakeling van artiesten ging. Dat is een beetje raar misschien om te zeggen, maar ik vind dat gewoon, ja, dat is interessant. Want iemand gaat dood en daarvoor zit een periode waarin hij nog muziek heeft gemaakt. Dus je kunt dat toch misschien ook terug horen in die muziek. De eerste serie van De Laatste Dagen Van ging over John Lennon. En de tweede serie, die nu sinds november online staat, gaat over Freddie Mercury. En de makers zijn dezelfde makers die ook de podcast over John Lennon hebben gemaakt. Namelijk Michiel Tjepkema, Wibo Dijksma, Anne Hurekamp en Jan Kees de Brugge. Ja. Ook Beatle-podcasts. Precies, ja. Die maken ook Beatle-podcasts. Dus het is een beetje een running gag in die laatste dagen van Freddie Mercury, dat ze af en toe een zijpaadje naar de Beatles maken. Ik heb een heel mooi fragment van dat je dus in die eerste aflevering hoort hoe Freddie Mercury echt helemaal zo kaal zingt. Ja. Hij was heel veelzijdig, hè, als zanger. Hij kon net zo makkelijk klinken als Marlene Dietrich bijvoorbeeld. My fine friend, take me with you and love me forever. Ja, fluistert het bijna, hè? Mooi. Hij kon ook klinken trouwens als zijn oude jeugdheld Elvis. Ja, echt Elvis, hè? Dat trillen een beetje. Vintage Elvis, ja. Ja, mooi, hè? Die geïsoleerde tracks, jongens. Dat je Freddy dus in zijn eentje hoort. Laten we er nog een paar doen, want er gaat weinig boven Freddy in isolatie, vind ik. Ja, en ik kies dan voor een geweldig hardrock statement in de gedroomde opener van hun eerste album, Queen. Keep Yourself Alive. Well, I loved a million women in a Belladonna case. And I had a million dinners brought to me on silver trays. Give me everything I need to feed my body and my soul. When I grow a little bigger, maybe that can be my goal. I was told a million times of all the people. Ja, en het Beatles-achtige en theatrale Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Heerlijk. Ik vind dit zo mooi. Ja. Oh. Je kan ook bijna niet horen zonder te gaan meezingen. Hebben jullie dat nou ook? Ja. Het is zo heerlijk. Echt fantastisch, ja. En wat ik ook zo mooi vind is Somebody to Love, hè, zijn ode aan Aretha Franklin. I go down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me somebody to love? Oh, geweldig dit. Ja, zo hoor je natuurlijk wat voor fantastische zanger Freddie Mercury was. Ongelooflijk. Ik vond het de eerste keer dat dat ze de eerste instart deden van zijn Isolated Voice. Vond ik wel een beetje spooky eigenlijk. Je hoort natuurlijk nooit zo die stem. Zeker midden in de nacht. Dan nu. Het is heel gek. Dus ik ben met een groot David Bowie project bezig. En ik heb heel veel Isolated Tracks van Bowie. Ja. En die kan ik dan ook thuis met de piano meespelen bijvoorbeeld. Oh ja, dat is echt. Dan ben je samen muziek aan de hand. Heel mee. Staat Bowie gewoon bij me te zingen in de kamer. Ja. Ongelooflijk, ja. En je hoort dan ook opeens heel veel natuurlijk. Ja, je hoort maar hoe bij Mercury, Jezus, wat een stem. Wat een bereik en een power, hè, ook. En een dictie, zo verschrikkelijk veel soorten. Ja, hij had inderdaad een geweldige bereikwijdte van, ik weet niet hoeveel octaven, maar het was ongelooflijk hoe hij die stem kon gebruiken. En goed, de podcast gaat natuurlijk over dat hij ziek wordt, dat hij HIV krijgt. En dat is in een tijd dat daar nog niet veel mensen voor uitkomen. Dus hij had het daar ook heel moeilijk mee. En dat vind ik ook wel weer een mooi tijdsbeeld geven van die hele HIV-epidemie die in de jaren 80 toch heel veel schade heeft aangericht. Ja, zeg maar, hij heeft dus twee lagen. Hè? Want Hans Schiffers doet de laag van de laatste vijf jaar. Ja. En intussen doen zij met z'n drieën dan de hele geschiedenis van Queen, Smile Queen en Mercury. Ik vind die constructie heel goed werken. Ja, die verdeling ook. En het is heel informatief. Ja, want ik heb de hele persoonlijke geschiedenis van Freddie Mercury helemaal niet helder op mijn netvlies staan. Ik heb de film natuurlijk gezien die een paar jaar geleden uitkwam. Mm-hmm. Die ook hartstikke mooi was. Maar als je juist het documentaire gehalte van die, gewoon het laten horen van die fragmenten, juist zo kaal of interviews of dat soort dingen, dat is echt. Dat neemt je enorm voor hem in. En laat zien wat voor ongelooflijk talent hij was. Ja. Van welke artiesten zou jij nog de laatste dagen willen weten, Lammert? Nou ja, dat kan natuurlijk maar één artiest zijn. Dat is Elvis Presley. En het is dit jaar 45 jaar geleden dat hij is overleden. Dus het zou misschien een mooi moment kunnen zijn om die te maken. Ja, ja. En ben je met zoiets bezig? Je kijkt heel mysterieus erbij. Ja, dat is nog een groot mysterie. Maar wie weet. Maar was Elvis Presley nou met pindakaas en op de wc? Niet met pindakaas, maar hij zat wel op de wc met zijn pyjamabroek op zijn enkels. En hij was van de pot gevallen en hij lag met een afgebeten tong op de badkamervloer. En de ambulancebroeders die binnenkwamen, die herkenden hem niet, omdat hij helemaal verkleurd was. En ze dachten dat er iemand met een donkere huidskleur lag. Maar dus lag hij daar al heel lang dan? Hij lag daar al waarschijnlijk een paar uur, want zijn vriendin die had hem de badkamer in zien gaan. Die lag in bed en hij ging de badkamer in. Dat was een ensuite badkamer. En hij had een boek meegenomen. Dat deed hij vaker, want hij had last van constipatie. Dus hij zat enorm lang te poepen. En dan ondertussen zat hij allemaal boeken te lezen over spirituele dingen. In dit geval had hij een boek over de lijkwaarde van Turijn meegenomen. Die was hij aan het lezen. En, dit is al het begin van heb je het al de laatste dagen. Eigenlijk. Ja, dan is het klaar. We gaan dit gewoon knippen en plakken en dan is het klaar. Ja. Ik moest meteen aan Amy Winehouse denken, maar dat komt ook omdat het meer iets van mijn generatie is. Omdat ik dat echt heb meegemaakt. Ja. Want het ging op een gegeven moment in de podcast over wat kunnen jullie het je nog herinneren? Ja. En dat was bij mij, dacht ik, het lijkt me ook omdat zij super intrigerend en geweldig is. Absoluut. En wat was het dan met die pindakaas? Nee, een van zijn favoriete broodjes was een broodje pindakaas met banaan en spek daarop. Oh ja. En dat was een soort, dat was niet een broodje, het was een half stokbrood. En er was één restaurant, ik geloof in Denver, waar ze dat heel goed konden maken. En het verhaal gaat dat Elvis een aantal keer het vliegtuig heeft gepakt, zijn eigen privévliegtuig, om naar Denver te vliegen, om dat broodje daar te kopen. En dan vlogen we weer terug naar Graceland om het daar op te eten. Ja, maar dat was ook tegelijk. Mijn oma vertelde al, Elvis, dat was in 1977, die zit op de bank. En als er iets wat op de televisie dat hij niet leuk vindt, dan pakt hij zijn pistool en dan schiet hij de televisie uit. Ja, maar dat was ook zo. Is dat echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Ja, maar dat komt omdat het in de tijd was voor de afstandsbediening. Ja, inderdaad. Zij gebruikte zijn pistool eigenlijk als afstandsbediening. En hij had drie tv's in zijn tv-room. Had hij afgekeken van president Johnson. Die had ook drie tv's, omdat er drie nieuwszenders waren. Zodat hij alle drie nieuwszenders tegelijk kon kijken. En Elvis die zag dat in het Witte Huis en dacht, dat wil ik ook. Dus, maar oma Bijlo had dus gelijk. Ja, dat had absoluut gelijk. Heel goed geïnformeerd. Ja. Nou, Lammert, doe je ding. Oh ja, nou, als er nu tijdens deze vervelende coronaperiode het gevoel bij je opkomt van, is er dan niks leuks meer wat ik doen kan, luister dan naar de laatste dagen van Freddie Mercury. Hoi, ook een rijm zat erin, hè? Toch? Ergens wel een soort binnenruim. Ik moest het ter plekke even verzinnen. Sorry. Freestyle. Ja. Nou, een soort alibi. Ja. Dit was de eerste keer met onze nieuwe opstelling. Dus sterreloos. Hoe is het bevallen? Willen mensen daar nog wat iets over zeggen? Met sterren natuurlijk, want we hebben de makers. Ja, we hebben sowieso wel sterren inderdaad in het huis. Jullie zijn toch de sterren? Kom op. Het voelde heel vertrouwd en ook leuk nieuw. Dus, maar ik hoor ook vooral graag van de luisteraar wat ze ervan vonden. Ja, en dat kan door een berichtje in te spreken op onze voicemail. En dat is 035-6717000. Is dat? Ja, klopt. Ja. Ik zie Lammert al meteen bellen. Ja. Je kan het ook gewoon zeggen hoor, wat je ervan vond, Lammert. Ik vond het ontzettend leuk. Weet wat hij doet. Nee, het is echt heel erg leuk. Dankjewel Lammert dat je onze gast wilde zijn. Heel fijn dat je er was. Je hebt 4 luistertips van ons gekregen. Lijstjes van Lohuus, De Schrik van Rode, Leven met Reven en De Laatste Dagen van Freddie Mercury. En het schijnt van Colonel Parker is ook heel leuk. Ja, het schijnt ook een hele goeie te zijn. Ja, die showbizmoord had je ook nog. Oh ja, ja, ja. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Tildes Mysterie. Of naar nporadio1.nl/podcast. Dank voor het luisteren. En wil je een podcast-tip krijgen regelmatig op regelmatige basis gratis? Ga dan naar mijn Instagram en dat is @michablok met SCH. Zometeen hier op NPO Radio 1 het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Nachtzuster. Dank voor het luisteren en een hele fijne nacht. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. NPO Radio 1.